आयुर्वेद के ग्रंथों में लीलावती बटी के नाम से एक फार्मूला मिलता है। इस फार्मूले का प्रयोग देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी करते हैं, पर वे इस फार्मूले को अलग अलग नामों से जानते हैं। इस फार्मूले के बारे में, इसे कैसे बनाया जाए और इसके क्या लाभ है, इसके बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि बच, रूमी मस्तंगी, अनार की कली, वंशलोचन, आम की गुठली, लोध, मोरैठी, धवई के फूल, मोचरस, कुड़ा की छाली, जायफल, बबूर की कली, ये सब एक एक तोले लेवे और सफ़ेद कत्था सबसे दुगना लेवे और कत्था से दुगनी कुमड़ा के बीजों की गिरी लेवे, फिर सबको बारीक पीस कर छान कर पोस्ता दाना के पानी में चार चार मासे की गोलियां बांधे, फिर एक गोली चावल के धोवन के साथ खावे तो सात भांति का अतिसार जाए। पथ्य है दही भात। यह गोली हजारों बार की परीक्षा की हुई है और सर्व प्रकार के दस्त बंद करने के लिए रामबाण श्री की अमोद है। यह गोली वैद्यों को प्रशंसित करती है। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उनसे मुझे बहुत रोचक जानकारियाँ मिली। उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत के पारंपरिक चिकित्सकों ने अधिक जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने 150 से अधिक किस्म के मेडिसिनल राइस के बारे में बताया जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। मैंने इन सब जानकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया है मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया के माध्यम से। हम प्रयास कर रहे हैं कि यह डेटाबेस जल्दी ही ऑनलाइन हो। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और कई लाख रेफरेंसेस हैं, यानी शोध संदर्भ हैं। जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन उपलब्ध होगा। धन्यवाद।